بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوران دي كبي. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. نهجها لا يبيد، نورها يستزيد، من إله مجيد للدجى ماحية. غيثها كالسحاب يمطر بالحراب، في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالضبى المرهفة. نؤيد وزيرستان قبائلو، تاسی خو هغه خلق یاس چې د برتانوی انګریز په خلاف مستری قربانی ورکړی دی. او ای د اورګزو قومونو، ستاسی په میړانه او شهامت خو عالمونه گوادی. د شیاګانو په خلاف څنګه ستاسی وړو او زړو قربانی ورکړی ده. او اے د باجوړ مسلمانانو، ستاسی د جهاد ګرمې څپې له پاکستان پوځ څخه نه دي هیرې شوې. او اے د مامند ایجنسۍ اوسیدونکو، تاسی خو هم د قتال او جهاد ستر ستر مزلونه کړي دي. او اے د خیبر ایجنسۍ اته قوم افریدیانو، خیبر خدا سی تاریخ لري چې هر کافر او جابر دلته سر خوړلې. او اے د کرم ایجنسۍ او نورو قبایلو خلکو، تاسو ټول ستر تاریخونه لري. هر وخت مو د هر باطل په خلاف قیام کړی، د پاکستان مرتد حکومت مو لړزولې. فجرت سمعهم اسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف. نو اے پختنو مسلمانانو، بیدار اوسی. پتاسی د نظامی حملو ترسنگ په وار وار فکری حمله هم کیگی، لکه دا د پختون ژغورنې غورځنګونه تاسی نشی ژغورلی. دا د وطنیت په عقیده سمبال ګوندونه د دیموکراسۍ مهمه برخه ده. د مسلمان پښتون ژغورنه په اسلام ژغورنه کې ده، په جهاد او قتال کې ده. اے پښتون مسلمانه، ټوپک ته لاس کړه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، ننانی مجلس کې د خراسان اړوند غیورو قبایلو، هر یو د شمالي وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اورکزو، باجوړ، مهمند، کورم، خیبر ایجنسیانو او داسې د نورو قبایلو ورونو ته د اسلام او خلافت د نصرت پیغام رسوو ان شاء الله. محترم ورونو، نن چې د اسلامي امت کښتۍ د ظلمونو او وحشتونو په ګرداب کې نښتې ده، د ابراهیم علیه السلام د ملت لارویانو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رښتینو امتیانو له هر لورې د غشو باران دی. هر طرف مسلمان نیول کیږي او تړل کیږي، که هغه د پاکستان ځمکه ده او که افغانستان، که عراق دی او که شام، که مصر دی او که فلسطین، که بورما، چیچنیا او ایغور دی او دغه رنګ که نورې علاقې دي، په دې ټولو کې په مسلمانانو باندې د وخت سترو فراعینو لخوا، لکه هر یو امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیه، چین او نورو کفارو لوري د نخت می دن کو تعذیبونو سلسله شروع ده. زندانونه مو د عفت مند خويند او مندو څخه ډک شول. د عافیه صدیقی په شمول د مسلمه امت زرګونو بچیانې د ازادۍ په هیله شپې او ورځې تیروي، او د یو بل عمر فاروق، علی بن ابی طالب، خالد بن ولید، ابو عبیده بن جراح، سعد بن ابی وقاص، قعقاع بن عمر او داسې نورو ابطالو د اسونو د خپو ټپا اورېدو ته یې غوږونه جګ نیولي دي. د نړۍ هر مسلمان خفه، پریشانه او غمجن ښکاري. پوښتنه دا ده چې دا هر څه ولې وشو؟ مسلمان خو یو وخت په نړۍ کې منل شوی قوت و. د دې ذلت او د دې مرض علت معلومول پکار دي، او بیا یې د حل لټه پکار ده چې آیا دا حل به انتخابات وي او کنا دا حل به مظاهرې او احتجاجونه وي، او دغه رنګ که حل به د پښتون ژغورنې په نوم د غیر اسلامي افکارو سیاسي ګوندونه جوړول وي. کله چې موږ د دغه حل په موخه د نبی علیه السلام احادیث مطالعه کول، نو په دغه مبارکو احادیثو کې راته خپل مرض او علاج دواړه ذکر شوي وو. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمای، ما د نبی علیه الصلاه والسلام نه اورېدلی دي هغه فرمایلی، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي، کله چې تاسو عینه بیع شروع کړی، یعنی ناروا بیع شروع کړی، او د غواګانو لکۍ مو ونیولې، په کاروبارونو او په کروندو باندې راضی شوی او جهاد مو پریښدو، الله رب العالمین به په تاسې باندې داسې ذلت مسلط کی چې هغه به درنه نه لري کوي تر دې پورې چې تاسې خپل دین ته راوګرځئ. سنن ابو داود دا روایت راوړی دی. ګوره، دلته مرض بیان شو چې دنیا ته مخه کول دي او جهاد پریښدل دي، نو ځکه په موږ تاسې باندې دا ذلتونه راغلي دي. او علاج څه دی؟ علاج احتجاجونه او مظاهرات نه دي، علاج سیاسي ګوندونه جوړول نه دي، بلکې نبی علیه السلام فرمای، حتی ترجعوا الی دینکم، خپل دین ته چې راواپس شوی نو خپل عزت او مجد به درته میلاو شي. چې دین نه مراد دلته څه شی دی؟ جهاد فی سبیل الله دی. دغه رنګ د ابو داود په بل روایت کې راغلی دی، صوبان رضی الله عنه فرمای، نبی علیه السلام فرمایلی دی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. نبی علیه السلام فرمایلی دی چې زر د امتونه به په تاسې باندې راټول شي، داسې دعوت او بلنه به یو بل ته ورکوي لکه کاسې ته چې خلک راټولیږي، یو بل ته آواز کوي چې راځئ دا ډوډۍ وخورو. دغه رنګ به ای مسلمانانو، په تاسې باندې دا ملتونه او دا ډلې او ټپلې او لښکرې راټولیږي، ستاسې په خلاف باندې به ائتلافونه کیږي. یو صحابي ورته وویل چې ای د الله نبی علیه السلام، په دغه ورځ به موږ کمی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایلی چې نه، ستاسې تعداد به ډیر زیاتی، خو ستاسو مثال به د زګونو په سیر باندې د سیلاب زګ داسې به یاستی، او د دښمن د زړه نه به الله رب العالمین ستاسې روح وباسي، او ستاسې په زړونو کې به وهن کمزوري در واچي. حبی ورته وی، ای د الله رسول علیه السلام، دا وهن څه ته وی؟ دا راته لږ تشریح کا. قال حب الدنيا وكراهية الموت، ستاسي مرض او ستاسي د شکست سبب، ستاسي د ذلت سبب اغه دا دې چې تاسو په دنیا سره مینه پیدا کی، او د الله رب العالمین په لار کې به مرګ بد غنی مرګ. نور روایتونو کې راغلی دی، وکراهیتکم القتال، دنیا سره مینه کول او د الله رب العالمین د پاره سر قربانی کول، دې سره به تاسو بغض کوی، دا زمنګ ستاسو مرض دی. او علاج هم همدا دی چې جهاد سره او قتال سره مینه پیدا کو. نو د دې ټولو مشکلاتو حل صرف او صرف جهاد فی سبیل الله او د اسلامی نظام قیام د پاره د اسلامی خلافت سره بیعت کول دی. د توحید او جهاد هغه ستر عمل چې یو سحر او مازیګر تر ټول دنیا غوره دی، هغه عمل چې فقط په ګردی د جهنم ور حرام ګرځي، هغه عمل چې په بیخوبۍ جنت واجبیږي، هغه عمل چې یو ډزې د نفاق څخه د براءت شهادت نامه ده، هغه عمل چې یو ځل ولاړې د اویا کالو بهتره ده، هغه عمل چې د غیر مجاهد د ټول عمر روژه او قیام اللیل ورسره نه دي برابر، هغه عمل چې تر حج کعبې جوړولو او حجیانو ته زمزم اوبه ورکولو څخه غوره دی، هغه عمل چې د شرافت له عمله رب العالمین جنت کې مستقله دروازه پرانیستې، هغه عمل چې الله رب العالمین ورته جنت کې سل درجې تیاری کړي دي، د هر دوو درجو تر منځ د ځمکې او اسمان عمره فاصله ده، هغه عمل چې یو ساس کې وینې سره پخواني ټول ګناهونه معاف کیږي، هغه عمل چې له عمله مجاهد د مرګ له سختیو بې خبره د جنت بې ساري منزلونو په سیلونو بوخت وي، د قبر او حشر د سختیو څخه په امن کیږي، د رب په دربار کې د عالم انسانیت د بربنډوالي پر مهال د ایمانی جوړې مستحق ګرځي، په سر د یاقوتو ګران بیه تاج کې خدل کیږي، د دواو یا غټو سترګو حرو مالک او اویاو جهنمیانو د شفاعت مستحق ګرځي، هغه عمل چې د حشر په سوزونکې ګرمۍ کې 50,000 کاله انتظار کوونکو د جملې څخه دا مجاهد بغیر د حساب او کتاب جنت ته د ننوتلو په ویاړ مشرف کیږي، هغه عمل چې د امت محمدی صلی الله علیه وسلم ځانګړی افتخار دی، هغه عمل چې له عمله الله رب العزت د جنت ضمانت ورکوي، هغه عمل چې لږ ساعت پیری د رمضان المبارک میاشت کې د لیلۃ القدر په شپه د حجر اسود په خوا کې د عبادت څخه غوره ده، د اسلام کوپې، د اسلام مهم استن، د اسلام حفاظت یوازینی لار، د ذلت او الهی عذاب څخه د خلاصون ځانګړی لار، د الله جل جلاله د محبت عملی ثبوت، د کفر بالطاغوت حقیقی مظهر، د الولا والبراء د مستضعفین د کومک ستر تصدیق، قدم په قدم د رب رضا او د رب لقا په لور نږدې کیدل، هغه عمل چې سراسر خیر او خیر دی، چې فضایل بیانول زموږ له توانه بهر دی. نو ای د ایجنسیانو او قبایلو غیورو مسلمانانو، موږ هم تاسې ته نن د دغه مبارک عمل دعوت درکو، هغه د پلرونو او نیکونو توري او غشې مو بیا راواخلئ، د هغه اسونو پړي مو راخلاص کړئ چې ستاسې پلرونو د انګریز پر خلاف د فتح پر وخت تړلی وو، او راځئ چې د معاصر کفرونو په خلاف په میدان باندې وجنګیږو ترسو خپل بایللی مجد او شرافت ترلاسه کړو، د ذلت او مظلومیت جامې له تنه لرې کړو، د غلامۍ په زنځیرونو د کفار او مرتدین بیا وتړو، او په یو دینار باندې د کفارو بندیان بیا په بازارونو کې وپلورو. موږ تاسې ته نن د الله عز وجل د دین او د خلافت د نصرت دعوت درکو. الله رب العالمین فرمای: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اي مسلمانانو همدا منگ تاسي توي الله رب العالمين بل چاته نوي زانت متوجه كول پكار دي. اي دا قبائل مسلمانانو، اي دا اجنسيانو مسلمانانو، چه منگ تاسي دا ايمان دعوه كو، الله رب العالمين فرمائي که تاسي دا الله رب العالمين دا دين نصرت كوي، دا غم لا تل كوي، دا غد دين كو مك كوي، هغه به ستاسې قدمونه مضبوط کی. که ډارېږئ، که اسباب وسایل نه لرئ، ته هوډ او عزم پیاوړی کړه. الله فرمایي: ستا قدمونه زه مضبوطوم. بنده باندې فقط حرکت دی، نور به کې الله عز وجل برکت اچوي او خپل منزل ته په اسانه رسوي. دغه رنګ بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله فرمایچ اے مومنانو تاسد الله رب العالمین د دین نصرت کون کی وګرزی لکه څنګه چې عیسی علی السلام خپل مرګره او حواریونو ته ویلی د الله د پر زما کومک کون کی سوک دی حواریونو ورته ویلی چې موږ د الله رب العالمین د پر استا کومک کون کیو د بنی اسرائیل څخه یو ډلی ایمان راوړو بلی کفر وکړو نو چا چې ایمان راوړی الله رب العالمین دی په دغه کفارو باندې غالب وګرځول نو اے د قبایلو مسلمانانو تاسو د الله رب العالمین د دین نصرت کوونکی وګرځئ تاسو د هغه مؤمن ډلې څخه وګرځئ الله رب العالمین به موږ تاسو ته خامخا په دې دښمنانو باندې فتح راکړي آیا تاسو په دې وخت کې د الله عز وجل د دین نصرت ته تیار نه یاست آیا تاسو کې د اسعد بن زراره برا بن معرور عبد الله بن عمر سعد بن عباده منذر بن عمر رافع بن مالک عبد الله بن رواحه سعد بن ربيع عباده بن صامت اسيد بن حضير ابو الهيثم بن تيهان او د سعد بن خيسمه پشان مناصر مشران نشته چې هغه مکی ته راغلل او نبی عليه السلام څخه په مدینه کې د تمکین او اسلامي نظام قائمولو غوښتنه وکړه او په اسلامي دولت باندې ورسره بیعت وکړو آیا ستاسو مشران او علماي کرام او پوهان خلق د اسلامي نظام تمکین لپاره د خپل علاقو وړاندیز نه کوي آیا تاسو د دغه صحابه او تاریخ نه تکراروي واوري اے د قبایلو میړنو خلکو هغه به کم بختور قوم وي هغه به کومه بختوره ایجنسی وي چې د اسلامي نظام تمکین د پاره خپل دروازې خلاصې کړي دغه عظیم نعمت څخه برخمن شي او د تلپاتې اسلامي خلافت بنسټ او بنیاد وګرځي د اسلام په پاڼو کې خپل زرین تاریخ ثبت کړي او ستاسې د سیمې اسلامي دولت تمکین سره زیاتې مناسبې دي ستاسی په سیمو کې د عصابات او جګړې سره همیشه فتح راغلی ده د دې سره سره تاسې ته الله عز وجل خیسته خیسته خوینه در کړی دي تاسې اسلام سره مینه لرئ تاسې قرآن سره مینه لرئ تاسې محمد آخر زمان علیه السلام سره مینه لرئ ستاسې جغرافیایي موقعیت د اسلام نصرت ته جوړ دی داسې دری او داسې موزون سنگرونه الله رب العالمین در کړی دي چې د کفارو ټکنالوژي په اثر نه کوي نو اے د وزیرستان قبایلو تاسې خو هغه خلک یاست چې د برطانوي انګریز په خلاف مسترې قربانۍ ورکړي دي په زرګونو انګریزانو مقابله مو کړې ده تاسې خو هغه خلک یاست چې د مشرانو جنازې مو د انګریزانو زندانونو څخه وتلي دي تاسې خو هغه خلک یاست چې د پاکستان قیام څخه وروسته مو هم دغه مرتد حکومت ته سر ټیټ نه کړ هغه وزیرستان چې د جهاد امام شیخ اسامه په شمول د نړیوال مجاهدینو ځانګړی سنګر و د امیر الاستشهادیین شیخ زرقاوی په سیر مهاجرینو مېلمستونو د بیت الله او حکیم الله محسود په سیر شازلمیو ټاټوبې او هغه سیمه چې تل د اسلام دفاعي معسکر پاتې شوې نو له خپلو سلفو لپاره غوره خلف شي او د اسلامي خلافت قافلې څخه وروسته مه پاتې کیږئ او د اسلامي خلافت وزیرستاني مجاهدینو هر نوع کومک وکړي او اے د اورګزو قومونو ستاسې په میړانه او شهامت خو عالمونه گوادي د شیاګانو په خلاف څنګه ستاسې وړو او زړو قرباني ورکړي ده یو قوم با د بل قوم په سیالۍ سره دغه جنگ تتللو تاسې خو هغه خلک یاست چې پاکستان حکومت مو په وار وار جوړولې د اسلامي خلافت دروند بوج ته مو تر ټولو مخکې اوږه ورکړی اورګزو خو د حافظ سید خان شیخ مقبول او مولانا ګلزمان فاتح په څیر قمندانانو جهادي محاذ پاتې شوې پام چې نن د دغه ویاړلې تاریخ څخه ونه ګرځئ د کوهاټ پېښور او کراچۍ خوندونه مو د جهاد او اسلام سره مینه کمزوري نه کړي او د اسلامي خلافت په صفونو کې جنگي دونکو اورګزو غازیانو ترڅنګ خپل بچیان سر او مال د الله په لار کې صدقه کړی. او اے د باجوړ مسلمانانو، ستاسو د جهاد ګرمي څپې له پاکستان پوز څخه نه دی هېرې شوې. ستاسو د حیر الجهاد غګونه وسم د باجوړ ملیشو په کفري غګونو کې کړنګيږي. هغه باجوړ چې د عرب مجاهدینو پناګاوه، د شریعت خکلای حسن دو چند کړیو، د امیر داد الله شیخ ابو سعید قاری بندیوان او سیف الاسلام مولای سی په شمول د مبارک خلکو معسکرو، او نن هم ستاسی ورونه او بچیان د خلافت لپاره انغماسی او استشادی کتیبه کې نمونه ثبتوي. نو تاسی د کفر او ارتداد ملاتړ پر ځای د اسلام او اسلامی دولت نصرت وکړی. او اے د مامند ایجنسی اوسیدونکو، تاسې خو هم د قتال او جهاد ستر ستر مزلونه کړی دي، په هر ډګر مو میړانه ښکاره کړی، د الله د نبی علیه السلام کلیوالو مهاجرینو همکاري مو کړی، حتی تر دې چې احمق انګریزانو ستاسې د ممندو دروازې هم په زنځیرونو باندې تړلې وي. ممند ایجنسی خو د عمر خطاب او اسامه استاد په څیر ګلان زیږولي وو چې د خلافت په صف کې قرباني ورکړه. پام کوئ، د شهیدانو وینې هیرې نه کړئ، د پاکستان حکومت په همکارۍ سره خپل اعمال برباد نه کړئ، بلکې د ممندی غازیانو تر څنګ د اسلامي نظام قیام لپاره د خلافت کاروان سره یو ځای شئ. او اے د خیبر ایجنسی اته قوم افریدیانو، خیبر خو داسې تاریخ لري چې هر کافر او جابر دلته سر خوړلې. د دغه خیبر دروازې څخه چې کوم غلیم او کوم کافر وردننه شوی، نو بیرته ککرۍ روغه نه دوړي. د اسکندر له وخته راهیسې د برتانیا سرمخو انګریزانو پورې چا دغه سیمه په بشپړ ډول نه ده فتح کړي. او تاریخ دا هم لیکلي چې د برتانیا انګریزانو د خیبر ونیم په زنځیرونو باندې تړلی دي، هغې ته تعزیرن قیدونه ورکړي دي. نو نن هم دغه د اسلام دپاره د قربانۍ ډیوه بله وساتئ، او د اسلامي خلافت افریدی غازیان له مالی، نظامی او افرادی همکاری څخه برخمن کړی. او اے د کرم ایجنسی او نورو قبایلو خلکو، تاسو ټول ستر تاریخونه لرئ، هر وخت مو د هر باطل په خلاف قیام کړی، د پاکستان مرتد حکومت مو لړزولی. نو نن ولی چپیاست؟ ولی د اخرت له خیرونو څخه ځان وروسته پاتې کوئ؟ ولی د رب درضا په مسابقه کې خپل درجه ټیټه راولی؟ راپاسیږی او د اسلامي خلافت سپیڅلی عسکر وګرځئ. نو اے پښتنو مسلمانانو، بیدار اوسئ. په تاسې د نظامی حملو تر څنګ په وار وار فکری حملې هم کیږي، لکه دا د پښتون ژغورنې غورځنګونه تاسې نشي ژغورلی. او دا سیاسي ګوندونه خپلو مقاصدو ته ځان رسولو دپاره تاسې استعمالوي، د دوی څخه ځان لرې وساتئ. دا د بهرنۍ او داخلي استخباراتو کړی دی، دوی ستاسو احساساتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ځان واک ته رسوي. لکه د نورو ګوندونو حال ستاسې تر مخې دی چې آخرې هم حکومت کې ځانونه وردننه کړل او د سیاست په ونډو د کفر غلامۍ ته راضي شول. نه یې هغه دعوې پاتې وې او نه هم هغه مطالبه، په چوکۍ سره ټول غلی شو. نو دا غورځنګونه هم له تیرو څخه جلا نه دي، دا د وطنیت په عقیده سنبال ګوندونه د دیموکراسۍ مهمه برخه ده او هیڅکله ستاسې حقونو ته لاسرسی نه لري. د مسلمان پښتون ژغورنه په اسلام ژغورنه کې ده، په جهاد او قتال کې ده. اے پښتون مسلمانه، ټوپک ته لاس کړه، په مظاهرو او احتجاجونو والله که څه وشي، چې اسلام او جهاد وي مسلمان به سر لوړی او په امان وي، که هغه پښتون دی او که د بلې ژبې مسلمان. دا تاسې چې د پښتون ژغورنې په یوه غونډه کې په زرګونو راټولیږئ، همدغه کسان چې د کتاب او سنت سپېڅلي عقیدې تر سوري لاندې ټوپک راواخلي او اسلامي خلافت سره یو ځای شي، نو ډیر زر به د خپلو قربانیو ثمره او نتیجه په خپلو سترګو باندې ووینئ انشاءالله. آخر کې دغه مذکوره قبایلو ایجنسیانو په شمول د سوات، دیر او نورو سیمو مبارزینو باندې غږ کوو. هغه خلک چې تر اوسه د تنظیمونو په تیارو کې د اسلام رڼا لټوي، اے د تنظیمونو جنګیالیو، چې ستاسې وینا مطابق تاسې په پاکه عقیده دا مبارزه شروع کړي خو لا تر اوسه د طالبانو په بیعت کې پاتې یاست. د طالبانو حال خو تاسې وکتو چې ورځ تر بلې د دیموکراسۍ په ډن ورګډیږي. نمونه د تورو لسټونو څخه وځي، هر کافر ترې راضي کیږي، د پاکستان او امریکا په امر چلیږي. هر ورځ ورسره امریکایان په یو چینل او په یو کانال کې رابطه لري. نو نور څه غواړئ؟ که جهاد او د الله رضا مو مقصد وي، نو هغه خو د طالبانو په لیکو کې نشته، بلکې ستاسې او د طالبانو بیا یو حکم ګرځي، ځکه د کشر او مشر حکم یو دی. نو ولې خپل خلافت ته نه راځئ؟ آیا نور د خلافت سره د بیعت وخت نه دی رارسېدلی؟ تاسې څه شي ایثار کړي یاست؟ آخر دې خبرې ته په تمه یاست چې طالبان در باندې په زور منهج او عقیده بدله کړي؟ آیا دې خبرې ته په تمه یاست چې د طالبانو په امر ستاسې مفتیان خپل فتوا بدله کړي او ووایي چې د پاکستان حکومت بیرته مسلمان شو، او تاسې هم د روغې جوړې په نوم پاکستان ته تسلیمۍ ته وهڅوي او سبا بیرته د پاکستان په نفع تاسې استعمال کړي؟ ولې ځانونه د جاهلیت له مرګه نه ژغورئ؟ ولې د طالبانو د ړوند بیرغ د لاندې خپل ځانونه قرباني کوئ؟ ولې په خپل ځانونو په خپلو وینو باندې نه خپه کیږئ؟ راشئ زاړه خپګانونه وروسته گزار کئ، راشئ، دا د پخوانیو تربګنیو پالنو موقع نه ده. راځئ چې ټول د یو خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي لښکر وګرځو او په ګډه د نړۍ کفار او تواغیتو پر خلاف جهاد را تازه کړو، او د دغه قبایلو او ایجنسیانو په شمول د نړۍ په بام د توحید او خلافت نبوي بیرغ ورپوو. نو اے مسلمانانو، چا چې زمنګ دا غږ واورېدو، هغه دې مخکې د هر مسلمان کور ته ورسوي. الله رب العالمین دې موږ تاسې ته په دې سو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمددامية كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية باقية باقية باقية باقية, باقية, باقية, باقية, باقية, باقية